koydu çekildi bir kenara. Ay ay ay ay çekildi bir kenara. Tıfıl yaşlım gel gel, kalem kaşlım gel gel, uzun başlım gel gel, hoş bakışlım gel gel. Tıfıl yaşlım gel gel, kalem kaşlım gel gel, uzun başlım gel gel, hoş bakışlım gel gel. Giymişi ben çarşafı 13-15'tir yaşı. Seni sevdim seveli sığınır bağrımın başı. Ay ay ay ay sığınır bağrımın başı. Tıfır yaşlım gel gel, kalem kaşlım gel gel, uzun başlım gel gel, hoş bakışlım gel gel. Tıfır yaşlım gel gel, kalem kaşlım gel gel, uzun başlım gel gel, hoş bakışlım gel gel.